أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bunu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokki julit yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay ñu tollu ci sura al a'raf ci katanu borom bi ñuy jël tay juromi aya aya 189 190 191 192 193 juromi aya yu sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu jangal juromi mbir yoyu ba ca jitu moy bayan aslul khalqi بيان أصل الخلق البشر وهو آدم وحواء عليهما السلام دانن جانغ تاي بروم بي تبارك وتعالى دي نيو ليرالال دي نيو فرام فانتيل تشوسانو بيند دومو آدم لان موي تشوسانم فان لا باييكو انا نين نيوكو جور موم دومو آدم ciosanu doomu adama yeb xam ngeen ne sunu borom waxna ci alquran ne ci ñaar lañ baye ko moy adama ak awa ñom ñaar ñoñu kep kuy mindeef nek doomu adama ci ñom ñaar nga baye ko motax yeen say dina doy war nga deg sax hatta yonnabi alayhi salatu wassalam gaay diko tag ba genné ko ci adama waxuma sax yonenti bi waye ci lenen ci ay kilifa yu dekk ci rew mi yene say nga deg ñu tag len ba genné len ci adama te yalla ne kullukum min adama yonenti bi ne kullukum min adama wa adama min turab yen ñep ci adama ngeen baye ko kullukum la yalla wax kullukum la yonenti bi wax kullukum yen ñap kan mo ci genn ci damir bi kullukum min adam yeen ñep ci bay adam ngeen bayeko mune wa adam nak mom min turab adam ci suuf la bayeko hatta adam soxnam sax ci mom la bayeko kon tay dana jang ciosan khalqul bashar bind nit ñaarel moy bayan asir fi kawni zawj min jinsil zawj yalla dana leral tay secret bi nga xamne motax mu sak jigen ci borom keureum da motax ñu genn jigen ci goor ñu bay bu goor di nelaw ñu genn ci mom jigen ci faaru chamoñam lutax lol tay dinañ ko jang du len ludul al ulfa wal uns wa ta'awun xam nga kenn ci ñun tay tok fi ci juma ji do jël paka di jam sa bop wala ana ngay ko alku bu yalla rocc yermane ci mom muy xaru wala nga jël pistolet tire sa bop ana nga ne ko alku nga ne ko gëmul yalla rek nga dem mëna def lool waye nga nek nit ku nité ku xam li tax yalla bindiko do jël sax pousso di jam sa bop wala alay sa gazali kan ci ñun moy jël pousso diko duggal ci botam fi ñu tok kan ci moy bu ñuy pousso diko jam bopam pousso gëna tuuti wala nga jël sondel di lak sa bop kan ci ñun moy tok rek di pes bopam di door ay kurpañ Allahu akbar kon danañ deg su fekke lolou duñ ko def suñu bop kon waruñ ko def suñu soxna waro tey sa soxna diko mbeuk diko door ay kurpañ toj bakkan bi wala toj gemiñ gi wala part beut bi wala dam loxo bi lutax mom ci yow lañ ko genné ben cër la bu genn ci yow ni nga dul lore sa bop kon waro ko lor parce que mom ci yow la genné Allahu akbar lan moy ciosan bi lutax yalla beug lutax yalla genné jigen ñi yalla genné len ci gor ñi moy al ulf yalla dafa bëgg nu minenté mo tax sori wul lo xamné day jur yeen ñaar du ngeen minenté sori wul ndax ci yow la genné kon war ngeen minenté al ulfa waye wal uns ak wételi yalla dafa bëgg kulay wételi waye wa ta'awun yalla dafa bëgg kulay dimbali ñett yi ha go xamné dang koy min ndaysan mu nek sa wet dila wételi waye nek sa wet dila dimbali ndax kon fi kurpeñ war na fe jog ndax ay mbëkk war na fe jog ndax ay saga war na fe jog ndax dem tay bañu dem tribunal dem tay ba dret di touru ci digënté ñaar ñi way nak c'est normal dé c'est normal lolu am c'est normal tay ay kurpeñ genn ah ay kamikaze karaté ngay xex sa jabar diko karaté ah c'est normal dé tay lutax kan mo may jox réponse lutax parce que lutax ha ñak deguñu diiné lutax di ñak deg di nga sa parce que nangunu li yalla fi yalla teural ne jaar len fi dañu bañ kon c'est normal ay mbëkk genn ay croupe comme yalla mo len bind mu ne jaar len ni li la bëgg ñu ne deedet ah yalla d'accord na ñu bind way nak li nga wax nañ fa jaar duñ fa jaar kon fokk ay croupe genn lol c'est normal kon fokk sey bari problème mu ngok auto bi ko tuba bi defare ba bare defane ci tali bi lay da wala nga ne non ah tuba bi day soukhar mu yobou ci geej gi nga ñew jël auto bi dugal ko ci geej gi fay mujjé wala nga day naaw nga dem takal ko ay laaf nga ne auto bi day naaw fu muy mujjé wala nga yegal ko ci raay bi fu muy mujjé kon fan lañ wax lay daw taw tali naka nonu bato bi boko bëgge genn ci geej gi avion boko bëgge dawal ci geej gi problème rek la lolu moy sunanul la fil ard yalla dafa teural ay doxalin mo xamne li rek moy am li doom adama ci kaw suuf lay dund wala mu ne ko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muno dekk kaw asman muno dekk ci bir geej gi muno dekk ci kaw suuf rek ndax fi la yalla bind lolu moy sunanul la fil ard yalla dafa jël gor ak jigen ha sak len ñu wara dencante waye yalla am djublu way bu mutax mu ne gor na denc jigen mu genne ko ci mom ba pare delu denkat ko ne ko ni ak ni ngeen wara dundé légui nak ñu lank lolu top tuba bi top yahudi ci seeni djublu way ak seeni nekkin nga xamne ñom dañoy échec ci seeni dund tuba moy nit ko xamne dundam yeb dafa échec ndax lutax dafa wouté ak doxalinu yalla légui nak ñom bañu dundé méthode yoyu ak jafé jafé yoyu ñu indil nuko ñu xamné ñun ñi ñong suñu daam ñu indil nuko né wa non yeen li ngeen yor baaxul nangam ben baaxoñ dafa nek ci kaw garab cheikh farmage tilli bi gis ko bëgg lek farmage bi xamul nu muy def mu ne ko baaxoñ yow dégg na ku neexon baat nga yow dégg na aduna bi ya fi gëna neex baat picci yeb ya ci gëna way téng ma woyal way baaxoñ bi dégg lo rek daal di nganga ne day woy rek farmage bi wad tilli bi daal di jël farmage bi ndaysan diko lek di dem yoonam mu ne ko yow ya waxon na way ma commencé ngay dem mu ne ko baaxna jërëjëf lan la bëggon jël non lañ ñu def tay ñettal moy bayanu khida'u iblis wa tadlilihi lil insan yalla da ñu leral tay wor gi nga xamne iblis daf ko wor doom adama yi allahu akbar iblis dafa yag war doom adama iblis woron na sunu imam ci aljanna waye bayi wu len di daf len topat ci souf di len wor te du len bayyi du bayyi ay njabotam du bayyi ay setam la azalu aghwihim ma dama arwahum fi ajsadihim duma deñ di len bewlo fek sen ruuy mu ngi ci sen yaram yi fek yene ngi noyi rek mang sen kaw bis bu ruugi genee nak ma bayi len ku mel ni tay ngay xex ak mom bo xamni neena duma la bayi fek yaangi noyi li tax ma bayi la rek moy ma ñew ñu ne ki de nekkat ma dem seeti sama rom kon dañan jang tay wor gi nga xamne iblis daf ko yagga war doomu adama haythu zayyana li hawa tasmiyatu waladiha bi abdil harisi ci kanam ci aya yi dinañ jang sunu mam awa yalla wacc ko ci kaw suuf moko adam ñu nek yalla def awa eumb bi mu ambe comme xamulon li nek ci bir bi ci yalla lol da ngay gis ci doom adam ay ci yalla ay way yalla bama dimbele ba sama jabar jam do ay yalla bama dimbele ba ma am doom ay yow sunu borom ay bama dimbele ba ma malal ay bama dimbele ba ma tukki ay bama dimbele ba ma tak soxna ay bama dimbele bama dimbele bama dimbele wala yalla dimbele li nga waxon yalla yeb nga dor ko fele non grawul quoi ma waxon buma yalla maye ma am khalis dina tabax ben mosque mais xam nga ainsi quoi xam nga tan affaire bi materiel dañu cher quoi buma yalla maye même élève sax buma yalla maye ma am bac non dina wor ñetti fan dina yalla maye la nga organiser arrosage fecc mu ngand fatte nga waxon yalla lol ba legi mu ngi am lol dinañ ko jang legi ci kanam inshallah ñentel moy ashirk fi tasmiya bokale yalla ci tour yi ngay gis ko xamne dafa am dom au lieu mu tudde ko jaamu yalla abdullah mu tudde ko abdul haris jaamu mbay bu de senegal mu tudde ko ken bugul lu muy tek lo deg ci tour bi ha ken bugul amna ñu ko tuddu senegal wala lu muy tek moy ki ken buguko ken soxlawuko legi soko ñune li waral lool moy nit day am dom bi di de ngay am dom bi de nga am dom ba am dom rek ñune la gawal nga tudde ko ken bugul nga ne tudde na ken bugul rek dom bi ya gis nga iblis lu muy def yalla dalay nat bu fekke ci tukulori ñune ala inde moy amul tour wala ñu tudde ko ha sagar ay ñu gañado ay gañado ko ken bugul wala ñu diré ko sagar wala ñu diré ko yaq mbot wala ñu diré ko lemudé wala yaq mbot du fi yendu tour yu bon yoy tour yu cirque yu aram yoy lolou da nga gis ndaysan tay ji lan moy ciosanam ak fan la joggé ak lutax doom adamay diko def juromel moy attandid bi cirque wal mushrikeen wa bayan jahlul mushrikeen yalla dana leral bokalé ñi bokalé bokale ak bokale kat yi ak senuk reer ak senuk dof iz ya'buduna ma la yasma wala yubsir wala yujib ndax ki bokale yalla li tax mu dof li tax mu alku li tax mu nek ku kon ku amul xel moy limuy jaamu munul dara du deg du gis munul défendre bopam munul indil bopam njeri munul dakal bopam lor kep ko jaamu la wax ak lepp lo jaamu meme budé kilifa gu ngand bu bagn bi metté muné ala kilifa gi ñu né njibir fatuna ñu bé metti nga ñew dugum diko nuyu assalamu alaykum wa rahmatullah ben loxo la lay jox ya ngi tane dem nga hôpital dal nga garab du wax de kon ki nga bu ko jam mu nga ni las ñemawul wax bëñ bi rek moy metti bëñ bi nga bu ko def yalla ba ngeen ben audio leg waaj mu ne diw mo sak yalla moko sak motax yalla nek yalla motax yonent bi nek yonent bi du sen morom inna lillahi xol nit nu muy takaro te oh mo no mi te yow kok nga ne mo sak yalla yalla mom mo ngi dundu kiko sak de ana xel ah wala ana xel mi yow nga ne yow ya ki mo sak yalla d'accord mako sak legi mom yalla nga ni di dundu mom de na ñaataat la de ana yalla mom ki sak yalla ki ngay wax ba mel ma ngi ni ana ba melu yalla fa lañ ko sul bim de ana waaw ana xel baye ndaysan leg liñ doon wax moy gis nga bokalé kat su yalla defé nit mu nek bokalé kat terminé paré nga saaduna ak salakhira yakuna xolal kalima kufri yoy wala qad qalu kalimatal kufri kep ku bëgg jël diw diko tollal ak yalla yaangi melne ku fekk mag mu am téméri at nga jox ko juroomi at dégen wax kep ku ko def yonent bi du sen morom ndax ñom liñu nek di watax su yalla nekke yalla di watax su yonent bi nekke yonent di watax kon legi koku lu muy deye julli ko wax li ba bare lu muy deye julli loy deye wor motax wallahi li imam muhammad ibn abdul wahhab di wax bo yefer yi demb yi ño gën julliti tay deugul deugul de ndax ñoñu wa izarakibu fil fulka da'awullahu mukhlisina falamma najjahum ila al barr fa izahum ñi nak yushrikuna fi sirri war raha ñele xam nga kañ lañ daan bokalé buñu amé problème ñi lañ bokalé ha suñu amé problème Allahu akbar ñu duggu gal dem ba geej bato bi ne gere gere gere gere gere gere ñu fatte ñop ñu wo yalla ay sun borom ay sun borom xolal bay nañ ñep wo yalla ñun dak buñ duggon auto wala ñu duggu avion wala ñu duggu affaire bi na gere gere gere wala ya cheikh ya kumba ya yero ya modou ku nek di wo ya kon ñan ñoo gën ñele bu metté dañuy bayyi jëpp top yalla ñun nak su yombé su metté bu top amna fi côté yo xamné sax yalla amu fa place fi tay ci Sénégal amna fa côté yo xamné yalla amu fa place Muhammad amu fa place tay ci fi ci Sénégal amna côté yo xamné yalla amu fa place xolal lool nuko ay nit di gëmé nuko ay nit di dundé ñu né ay julit lañ waye de nga ñew yalla mom yakam ci wul waxal li nga wax rek waxal ni ñi def ay audio rek di teumbal yalla du yalla ak yalla di wako sakak yalla bu mako jappé dina ko door ay croupeñak ku nekk waxal lu neex yalla mom nga ne parti di la xaar di nga dugg bamel bo duggé bamel ba malaka yi indi audio yi ne la deglu wallahi su boba dina leer bis bi bala ngay dugg bamel sax bu la malakal mo ci ganesse ne karas ci so put falawla iza balagatil hulquma wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun bu malakal mo di ne pros japp so put xecci ruugi ba fi ngay kor kori ha Allahu akbar ñu ne la ana mbirum yalla lo ci wax kérok di nga selal di nga am tawhid waye mu leer na kérok wa zanna annahu al firaq bokk julidi ci teunk bu gaaw moy yalla dafa bëgg ñu dello ci suñu xel xamne bokalé amul ndëriñ bokalé ki koy def moy courier ki bokalé moy ku dof ki bokalé moy ko xamne utiliser wul xelam ki bokalé moy ko xamné jumtukaay yi koy jall yalla jox moy utiliser wuko utiliser wul nopam utiliser wul xelam utiliser wul xolam ndax limuy jaamu wala kimuy jaamu dara la mun dara limuy jaamu budé amul xel kimuy jaamu budé ko am xel la tous la munut bo dé sax duko yek dañ koy téléphoner né ko diw déna mu tit né lolou kañ la tal autom ñew fekk la ci morgu bi nga teud mu na xana dafa febaron yow kay bo mënon dara xam ngeen équipe nawetani kan mo fi dem di sétane nawetan daawon ngeen dem ok équipe bi buñuy commencé ñaata ñoy duggal ñaata ni lañuy duggal 11 am ñu tok ci benn ba ñu tuddé len remplaçant ha ok ñu mëne benn équipe bi entraîneur bi day dem bi ñu mëne équipe bi ñu mëne entraîneur bi day dem ci tous ci banc yi mu xol kenn mu ne jogal yow jogal ñoy jog daw ki nga deg tribune la xamo dara bo xamone teela duggu xamo dara wala ka tous ñu la tribune ñu la way bi waji joge daw di jëm demul di wone may égaliser tribune nako xamo dara bo xamone teela duggu xamo dara ki tamit ñu xam nga xamuñ dara buñu xamone dune ki kay la de inna lillahi inna ha kañ bonheur subhanallah suma xey dina ñew ngay mëno dara yow kay bo xamone yow ya yalla waaj yow la doon jam kon kay bi muy de waron nga ko yek nga yek ko déplacer wu tal sa 4-4 sa le sa 8-8 ñew anam ñu ne diw yaksina kilifa gi yaksina nga langar la nga di dugg ci morgue bi ñew anam xol ko daali genn mëno ci dara ele genné donc nañ ko wajal ay ko wajal yob do ko tekil mu taxaw nga ni dew nga delo ko keur ga aja dañuy nax rek ñu sang paré yow bu mu digël kecc tek paré nañ ci jaama bi yalla bi dafar len sappé ana kilifa gi mu ngandal gram bu genné taxaw du ko yëkëti ala est ce zalik du ko yëkëti du jik taxaw mune ko yow demo yow sama way nga yow sama ki nga ah gaay defar len sappé ñu ñaanal ko ku mëna jang ñaan gi nang ko ñaan ku mënu la nga ni allahumma aghfir lahu warhamhu lañu waté ñaan bi sax duñ ko mëna wax allahumma aghfir lahu warhamhu ya allahumma aghfir lahu warhamhu est ce non lañu julé néw est ce lo moy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune dañ ni nax illahi ku yawul ba top yalla ba nga top chaani nek senegal ba nga dé duggu bamél ba nit ñi ñibi ñaari malaka dikkel la c'est le plaire nan top chaani rek ak foy mbumbay ak xumbu xumbu yi lek yek boisson yek ndambe yek mburu yi rek ba dé ma bayyi cheikh bi mu jangal ñu juromi ayé inshallah wal ladhi khalaqakum min nafsin wahida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء بارك الله فيك جزاك الله خيرا سونو بروم سبحانه وتعالى مونے هو الذي موم يالا موي كيغا خامني خلقكم مولن ساك لي تخ وارو لن كو بوكالي لي تخ وارو لن كو دندالي كين موي موم ليمو ديف كين داكو ديفول موم لان لا ديف مونے هو موي كيغا خامني huwa mom yalla allazi moy ki nga xamne khalaqakum mo len bind mo len sak min nafsin wahida mu jele len ci ben bakkan muy adam alayhi salam bakkan bobu hiya nafsu adam yalla mo bind adam alayhi salam bisu aljuma bu bayiko muy nelaw yalla ñew ci faaru chamoñam daadi koy xar daadi fay genné soxnam bu tuddu hawa motax mu ne wa ja'ala minha zawjaha ci suratul an'am lan la yalla wax fofu ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiram wa nisaa gis nga yeen nit ñi ya yohannas ay yeen nit ñi ay way moytu len sen borom bi nga xamne mo len sak ci ben bakkan moy adama mi muy nafsin wahid ci bakkan bobu la yalla genné goor ñi jigen wa bassa minhuma rijalan kasiran woni saa ci bakkan bobu ñaar ñoñu muy adama kawa ci ñom ñaar la genné nit ñu bari moy dooma adama yi ñi tay di dund kon adama kawa ño jur ñep ku wax nak man bokuma ci adama yalla gi sétal yow fo bok kuy sa bay ak kuy sa nday amna ño xamne dañuy japp top nit diko tag di par exemple da ngay gis ku xey suba gis ben kilifa rek yow do nit du nit billahi ki du nit wa leg budul ni lala ah ñun de liñ xam ci nit moy ko am bop am ñaari nop am ñaari beut am bakkan am gemmi am loxo am deun am ñaari tank wala am nday ak bay am ay soxna am ay dom dekk ak dun legew ya nga dekk ak ñun yow do nit yow lan nga té kuñ la do ni rek xass nañ la parce que yalla mbinde fi kum ci gëna bëgg ha do ma adama mbinde fi yeb yalla bi mbinde adama lan la wax malaaka yi sujootal leen ko kon kay do ma adama mo gën ci mbinde fi légui nak yow ñu né yow do nit légui yow do nit d'accord nañ do malaaka do jinn légui lan nga motax amna baat yo xamné il faut ñu sétat bu baaxa baax nit moy képp ku génn ci doomu adama képp ko xamné awa mo la jur ndax lool lañu alcorane wax wa ja'ala minha zawjaha ci mom bindef bobu la yalla sakke ci la défé soxnam kon aya bi ak aya bi nek ci suratul an'am lan lañu wara jangal moy yow sax soxna ya ngom lu ngeen bok ku tok fi ci jaka ji lo bok ak sa soxna wa ja'ala minha zawjaha ci mbindef momu lañu sakke jabaram kon sa genn wal liñ doon wax sank al ulf wal amn wal aman wa ta'awun dimbalante ak mom jappalante ak mom am ak mom yirmande allahu akbar wa min ayatihi an khalaqa lakum qala fof aya bobu fof sa yalla da ko gëna grawal min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma mo da buñ déggé alquran da na xamné jigéen ñi suñuy mbokk lañ kenn ci ñun waru am jabar di gëdd ak arsalé ak mbëkk ak toj ak dam ha waye doomu adamay dañuy dundu njaay al da ngay gis ku joxe may bu jëk rek may gu jëk cadeau premier cadeau rek ut kolot kilot commencé dem geej waye tay damay entraîner quoi dama bëgg ciéné légui sa entraînement yi lu ko waral lala la ngay entraîner da ngay bëri ci dafa mel na ngay bëri ci combat da ngay entraîner ci dañ la may jëbar ngay entraîner ci lo entraîner ci fojum dikkat ay poids don tay damay daw 10 km ah légui lolou lañ wax dama joxe avance légui fekké na idée yoyu xel yoyu mo nek ñun buñ la joxé sa guddi gogu sa soxna loy def dang koy yërem wala dang koy ray dang koy ray parce que yow entraînement nga 3 mois té ab xalé bu jigen bu ndaw lañ la jox ndaysan amul dara ci aduna nga war xolé yonnentou bi alayhi salatu wassalam num doon accueillir soxna yi ak num daan mayé ha mune suñ la mayé soxna téru ko ndaysan ci buntu neeg bi ngeen tok nga japp ci bop mu japp sa bop ñaan nga japp ci bopam ñaan so paré nga may ko soow mu naan Allah ko ko xol dem len ngeen entraîner ji wala ñu déggnu diiné déggnu suñu dundu da lay lambatu di tatone c'est parce que moy lima waxon sank ñaar lañ top motax du mënu ñoo dundu diiné moy aada ak tubab aada moy suñu mam ciéddo yi liñ doon def tubab moy li xew légui ci aduna ñu bayyi fa le alcorane limu wax ak sunna yenen dibi alayhi salatu wassalam kon buñu déggé alcorane da na xamné jigen ñi suñu mbokk lañ jigen ñi suñu sœur lañ jigen ñi suñu yaay lañ jigen ñi suñu mam lañ jigen ñi suñu tante lañ dañu war am ak mom yermande waro wacc jaar restaurant dem may ga door soup dibi ba son ñew ra ngeen ñu naan la somi ba amagul so nga naan ah ce len sugar rek grawul quoi ba su fek yow xam nga ne mos alhamdullilah rabbil alamin lek nga yap nan ak budal coca cola wala nan gis nga tay sax añuma tay gi kay na ba suba rek setal al khalay sugar rek da ko ci nga na ba suba tay yow xam nga ne mos li ngay wax du deug nga door ndambe door soup ba sa bir bi ne guj nga ñew tok fi naan nangam nangam est ce que lool diine la ala hein te tay bo ñewon ci kër gi fekk soxna ci toguna reer yap ñu lek ba paré tegal le sombi nga ñew nga ne ana reer ñu ne yap lañ togal mais dafa tuuti quoi reer nañ ko jeex nañ legi togal na le sombi lay wax ya yeen kan ngeen yap woor na yalla tay da ngay dem ut kuru bay fal ku nek nga ne dang ko ci waw legi yow nga bu ko def il faut kon ñu changer système dundu bi ñu xamne jigen ni li yalla wax moy waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha gis nga liyaskuna lan moy as-sukun moy ngeen am ci dal ngeen dekk ak mom yalla daf la jox soxna même sax al-quran gis nga limuy wax ci adama uskun anta wa zawjuka al-janna ngeen dekk nga dekk ak mom dekk dekko dekk dekko dekk moy ngeen am fu ngeen nek dekko moy nga nek ak mom comme borom keur ni muy nek ak soxnam na lek na nan na faju na wax ji noy na wax ji lewet han na lepp ritax na affaire bi yomb na affaire bi yomb waru len dekk ko dekk xaj ak mous xolal ñaar ñu dekk bi nit set cinema ne ma temps yi sama jabar dama ko doon door mu jël paka touti mu ray ma nak sama ki dang mënatuma nek ak mom way il faut mu ray la xam nga lutax nga japp jigen yeen ñaar ci bir nek nga ni ko zacc di sox ay kurpaj teuf teuf teuf teuf mais mu gestu gis paka mais day défendre bopam lool nak musiba moy bu nit ñi yexé mu jekku la rek nako paf sa bir bi ñu ne way ray na jëkër ja fekk amna ko xamne barada bu tang la soti jëkër ji wacc mo ngay ataya li ana kat kat rek mu daga saga taraf ci mi ne ko yukoy saga way may jog jabar ji na cias barada bi envoyer ko ci kanam gi ba de yaxu ah way ci me parce que du lolou moy dund gi bu yakare ne amna ño xamni saway dañu yakar na ñom ay robot lañ même sax wa keur gi buñu doon waxtaan di retaan buñu gisee rek i o jippi ma ndoge wacc na daw len ku nek duggu negam di genn benn beut mais lolou du nit lolou du dundu borom keur kay buy wacc wax deug yalla keur gi dafa wara gëna xumbu keur gi dafa wara gëna neex mais amna ci ñun ño xamne vraiment xamuñu nu ñuy dundé hein té lolou mo indi problème jël jigen def ko kasso doko bayyi mu dem fenn du wax du lek du nan du solo lol doon dundu bi bu ndegge alquran li wax li yaskuna ilayha ngeen nga dekkok nga dekk ak mom dekk bu rafet ngeen minante ngeen yeureumante yalla waxna aya ba wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma mawadda ak wa rahma fum am kurpeñ difa genn yeureumande ak mbeugel fum am han suku gor ki yeureme ku jigen ki bëgg Allahu akbar xolal ki nga xamne dang ko tak bayiloko ndayam mu bayi nga bayiloko bayam mu bayi nga bayiloko etage mu bayi nga yobuko ba dekk bo xamne amul courant bing koy tak nga ne ko boy sun dekk amul courant de mu ne way yow luy lolu boy sun dekk neegu ñaxala de non grawul man yow la bëgg fo ma yobbu ma dem ha li rek doyna yeen say sax mu bayi santam tudu madam madam lan ah madam touré bayina bak basam légui lumuy wo eh madam touré eh madam jay eh madam job eh madam fall mu gies ah wa gis nga bayina leppam wa do yo tamit nak légui lo bëgg il faut ñu indi waat xel yi delo ci ko xamné ba paré gis nga tugul lo dañuy wax né funti lami buri felli lami mana nax nit ñi ba falu mo gën nga fétal nit ñi falu bu la fétal falé fétal mo lay falé kon nga naxanté ci kër gi naxanté affaire bi naxanté la da da ngay jëm naxanté ak sa soxna naxanté ak say njabot ba nga am li nga bëgg même bu dé diiné bi sax so leen ci bëggé duggal fa nga naxanté ak ñom waaw naxanté naxanté ni vakin xamone ngeen ko ñan ñoo fi xamone nifakin ñan ñoo fi na doon naan nifakin pa yi nek fi naan nañ nifakin nu mel dafa saf sugar wala dafa wex suñ ko doon naan suñ papa day dam ben bek sugar teul ci dig bi mu def ko ci kaas ataya mu def ci tuti ndox mu teumbul nifakin mu ne acca bu sugar bi seey rek mu ne gawal gawal nga jeer rek teen lan mo taxone ñi def lolu pour na jall fi kessala mais du pour na neex pour na jall fi parce que problème bi yeuf fi la ah lool nak ci sey la wara gëna mëna nek sey la parce que ki nga jël da ngeen wara dundu éternellement mu dé wala nga dé da ngay dégg jigéen bi mu né ñu sul ma wala ma sul ko amna ci mère yo xamné sax bu ñëkk ba seen jëkër bu dé dañ nan doyna ki dootuma fanana keneen ba yowmal qiyamati ma ngi fatali ko ndaysan sama ben dekkendo keur gi am ndox ablaye wad ne day toj keur gi boy yaangi swiss te ak canada ñi ñew ne ko nene ay tukulor lañ yaay way nañu genn ci keur gi mu ne mer bi mu ne gennuma fi lay de ndax sen bay fi lama bayyi won te wala pa bawu de na ba domi tekki nek ay mbegum yëm takki ay jawar mer bi nek fi xali nako nañ dem benen keur ñun dañ jënd keur defar nga mu ne len demo fi la sen bay bayyi fi lay de xala lool allahu akbar ma amna ñu xamne amnañ ko leuri xamnañ waye gis nga ñun fokon ñu delo ci wat xel yi sun borom neena falamma taghashaha yalla mom tabarak wa taala bim binde bim genné hawa ci adama ne ko da ngeen wara dekk yeen ñaar puisque couple ngeen jëkër ak jabar xam ngeen jëkër ak jabar li war seen bir li war seen digënté moy nek falamma taghashaha bu mu sey ak mom moy mu dug ak mom bir nek mu jëflanté ak mom li goor di jëflanté ak soxnam biñ défé lolu hamalat hamlan khafifa mu da ci jëlé ëmb xam ngeen goor ak jigen sa yu sey jigen jo xamne matna ëmb goor go xamne matna sey ñom ñaar li yalla def ci seen digënté moy sa yu amé rapport sexuel moy ëmb mo ci juddu madamu né bañu duggé nek ñom ñaar dencianté hamalat ëmb na hamlan khafifa ëmb bu ndaw légui xam nga jigen jo xamne dafa ëmb te mësta ëmb bi moy première ëmbam jik jik rek hawa gis bir bi di gonflé rek iblis ñew na gis nga li nek sa bir buy génné day bënn bir bi jaar né awati yi est ce sax du jaar ci jumbax bi xotti ko am nga problème dé côté gauche lay bënn li buy génn sax ngay dé xara gisso banana banana buy am dom di dé ñu dag dom yow fé mu ñu gor ko sani ko fele benen juddu ndaysan awati mu top ko diko terroriser diko titel fekk dafa eumbu premier eumbu xamul lan la fa marat bi mu romb ay fan ay wer wer bu dem benen ñew premier mois deuxième mois bir bi di gëna reuy troisième mois bir bi di gëna reuy tay nga dédé gis nga li bo moytul sax ñay lay nek iblis baxul yow di am nga problème li gay ne ngay jur da awak adam ndaysan ñu jaxale falamma athqalat bam demé ba 10 nak mu leer nak ni legi bir bi ki nak ngandena comme jigenu bir fu sorombe même lu mu sol sol yere nga xamné ha ki dafa eumb jigen ji dafa eumb falamma athqalat tay ben xale bu jigen bu rew suñu koñ xale bi da rew bu neub ndey nga xale goor yi ko gëna rew ñi ngi fi mu genn ñu eumbal ko yaay ji naan ki jinne ko doxot ki de jinne ko doxot biir bi dafa reey ni yobbu nañ ko ci serigne ñu nek moccu nañ ko moccu ko neena jinne ko doxot waye kérok day ba doxot bi di genn ab doom la nek ngandum dom muy yuxu nan juruma ko waye man de fani romb na ko mu koy nampal lolo ma jaxal mané ko baxna jinne doxal jinne non senegal ñoy yabat c'est té nanon yalla defal tawfiq day nek sa oula la la nek ci lula neex ba musiba dal la ñi ut ay texte yuñ ko commentaire non ki kay ay ku mu ñu wax bandi la rek da dem ci bandi ya waaw ndaysan falamma asqalat bamu demé ba bir bi 10 nak ñu tit nak légui nak iblis terroriser na len li ha baana buy genn day exploser sa bir bi nga dé rek ndaysan da'awullah ñu daali ñom ñaar ñu daali ñaan yalla ndaysan da'awullah rabbahuma ñu tourner yaakarlo ak seen borom jox ko loxoy la in ataytana salihan yow yalla bo nu maye mu nek nit nek ku bax lana kunanna minash shakirin dana nek kula sante gis nga do adama li chaque jour do adama lol lay wax sey guma yalla maye gis nga yaata ci ñun fi ño ñaan yalla man buma yalla maye nangam buma yalla dimbele buma yalla buma yalla buma yalla buma yalla yalla dimbali la do def nga fatte li la li nga waxon yalla ñom ñaar ñi lan lañ wax da'aw Allah rabbahuma ñaan nañ yalla seen borom ne ko la in ataytana salihan cey bo ñu maye mu nek dom ju bax neku rabu all mu nek nit wala dan salihan laysa haywanan bal insanan dom ju bax neku rab mu nek nit la gis nga lamul qasam giñ nañ lana kunanna dana nek minash shakirin ci sante katu yalla yi Allah kon yalla sa yu la maye xewal gis nga tay senegal yalla day may ni dom lu muy def ngente bi lu koy defé musique xolal olé mu sante yalla organiser musique wa ñenti bass ray nak ñetti xaar wo say mbok ñi fecc ba ngon jot legi sax ngente yi nekatul ngon ba fajar ngente yi legi guddi la guddi falamma atahuma salihan gis ngeen degul len balen yalla maye dom mu nek nit waye mu nek salih ku bax ja'ala lahu shuraka ñi dem bokale ko yalla tudde ko abdul haris jaamu mbay gis nga han ay yalla bama maye dom sama premier dom inshallah sayyidina muhammad la koy tudde yalla may la ñu ne sayyidina muhammad te señ diw nek fi la ilaha illallah ñu tollu ci wéru sangam te xam nga wér wi nga bayyi la nga waxon muhammad dam tudde ko bombardier semaine bi dal na suñu ben dekkendo am dom ben way lang fa rek ah kira diw lay tuddu ndax ñu ngi ci munako kon ma tudde ko sama bay buma fonto ki muhammad la ko tudde allahu akbar gis nga de ay yalla bo ñu may dom ju bax yalla may len dom ju bax adama ka wone ñu dem tudde ko abdul haris jaamu mbay ñu fatte lañ waxon yalla la na kunan na na shakir yalla may la dom nga tudde ko ken bugul tudde ko yak mbotu tudde ko du fi yend tudde ko leng mudé tudde ko ha yarat sagar tudde ko tur yu haram yoyu du fi jeex tay du fi jeex mo ngi ni borom bi neena jalla jalaluhu wa azza kamalu ndaysan falamma atahuma salihan balen yalla maye dom nekul rabu all bennul bir bi exploser wul ya dom ji juddu nek normal yaay ji nek normal baay ji normal ñom ñet ñom ñu nek ci jamm ja'ala lahu shuraka ñu dem bokale ko yalla fima atahuma cha lamu len may gis nga kan mo maye yalla mu ne fata'ala allah amma yushrikun yalla ka kawe yalla ko sori liko gaay di dendalel yalla du morom mo da sax jour ngeen deg mu ne subhanallah amma yushrikun mana nit man daluma jaxal trop nu nit ne jekki jekki nan diw moy yalla borom bu digge diw moy diko way amna ben audio buñuy way han di yuux borom gu digge tuddu turam diw moy yalla borom gu digge diw moy yalla te koku ñu nan moy yalla deena bu yaag tay buñu jëlone pel gas ba mel bi ñepp danañ daw ñeppay daw légui ñu nango yalla fa ta'ala allah ma yushrikun yalla kawena sorina liñ koy dendalel yalla du nit fa kullama khatara bi balika fa allah bi khilafi zalika yalla laysa kamislihi shay laysa kamislihi shay lol xana janguñu ko han ana ay alquran gi ñuy jang gu deg beccëk ba pare bëgg bokalé yalla waaw bu nexé diw ki ken doot wax bu nexé yalla dañ sante diw ken doot wax nañ sante yalla diw mo yalla bu la ñu fonto mom dekk bi mo yalla yoy baat yoyu rewande gogu fuñ ko tek ci ba neexi bakkan rek wallahi ñi koy wax yalla nga len di xaar te billahi dinañ xamne yalla nga len di xaar te wallahi dinañ xamne yalla du sen morom yalla waxon na yonent yalla muhammad ci alquran zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yadma'u an azid yalla munekal la innahu kana li ayatina xam ngeen lu teggu ci ayat sa urhiquhu sa'uda xam ngeen lu mi tek yalla neena giñ na ci sama magay dina ko yeglo fum dul yeg dina ko japp yeglo ko fo xamne suma ko ne yegal du yeg tay buñ ñu jappon legi ñu tek la 12 coup ci sa bop ñu ne la yegal ci ko asman noy def dal neena wallahi ñima fonto dina len japp yeglo len fuñ dul yeg sa urhiquhu sa'uda na len forcer yeglo len fuñ dul yeg lu ko waral moy li ñi wax di way yalla di way sangam di moy a di ana diw bo nga nan moy yalla ana diw mom nga nan mo raw muhammad ana mu sun borom neena ayushrikuuna ndax dañuy bokale yalla ma la yakhluqu lo xamne sakul dara dara la defalul ki nga nan moy yalla lum defar inil ladzina tad'una min dunillah la yakhluquna zubab halal do alquran ñi ngeen nan yalla yalla mu ne defaruñu weñ weñ yi di naaw ni defaruñu ñom ñep buñu andol mu ñu defar weñ tek sat su weñ kefoon ci seen gom dara mu ñu ko dello wala ay mu ne fa du fa talib wal matlub wa ma qadaru allah haqq qadri magalu ñu yalla deug deug nu ko wara magale lutax nan diw moy yalla kon magalo yalla xamo yalla yow me nak reer baxul bu reere rek musiba dal nak ayushrikuna ma la yakhluq shay'an ndax dañuy bokkale yalla lo xamne sakul dara wa hum yukhlaqun te ñoo ñuy wax dañ leena bind wala yastati'una lahum nasran munu ñu leen dimbali dara wala anfusuhum yunsarun ñom sax seen bop munu ñu dimbali seen bop Allahu akbar han wala yastati'una lahum nasran kok nga yaakar munu la dimbali yaangi febar yaangi am ñu de yaangi am problème mom momu ci bopam mu ngi koy am ci bopam ak njabotam ak ay soxnam ak wa keureum ba pare nga bëgg yow mu dimbali la ha wala anfusuhum yunsarun ñom yansurun ñom ci sen bop mëno dimbali sen bop dara lañ mënut tous intaduhum ila alhuda même bo leen ne ñoo leen ci ñub sax la yattabi'ukum duñ la top lutax ke dañoo reer dañoo alku ñen ñi ay xërem lañ bo fekke ben xërem buñu ñatt ben photo buñu dessiner ba mu rafet ben nangam nangam nga ñew naan ko ah top ma yow top ma ñu genn dana la top wala nga ñew diko di wax ak mom ndax dana la deg sawa'un alaykum mo xam yem ci yeen ad'awtumuhum wo ngeen len ñaan ngeen len am antum sami do la ngeen nopi bu ngeen len ñaané bu ngeen len wowe bu ngeen noppé mo yem ñi dara lañ mënut li alquran moko wax li nak buñ doyul xawma lu muy doyete ci aduna su fekke text yi ba tay senegal dañ koy deg dik mu dugg sen nopi ñukoy jang gu deg beccëk yalla di wax ak ñun yalla wax li ba bare nga dem fe ñu tak buum sa baat dila diri ci ay xaxam ya yow ya ko tay li dafa wara leer nañ ne yalla dong moy yalla amul kenen ku meuna wootu borom bi jalla jalalu wa azza kamal ñepp ay jaamam lañ yalla wax nako ñun ñepp deg nañ ko ala neena ëlëk yowmal qiyam ñun ñepp bu ñuy taxaw ci kanamam lu ñuy nek abd abd abd kenn ci ñun ci asaman ak suuf duñ taxaw kérok ci kanamu yalla ludul ba ngay ñew amul général amul colonel amul muqaddam amul cheikh amul samba amul demba lan ngay ñew illa atir rahman abda jam ngay nek allahu akbar jam bu ne fundu solo yere ne dum ci kanam yalla dadi en genou nak sepp sey beut allahu akbar di xaar ndigal guñuy jefe ci yow nga def ko après ñu ne yow yaay yalla ñu ne diw moy yalla nga ñew fekk waaji nga yaakaaron mom nga yaakaaron ne mo lay dimbali nga ñew fekk ñu poñe ko mu xulli ay beut fekk yow mom nga yaakaaron ñu ne ko zacc teye ko nga xol ko mu xol la noy def bo ñewon 100% ngand ngandul ni ngay def da ngay yaru parce que yow ki nga yaakaaron mo ngi ni ñu poñe mu xulli ay beutam xamne mu nta recc du yow ya yoni boy yow du yow ya yoni boy ne kërëj téela zëcc kon chef bi buñ ko poñé boy yi ha Allahu akbar ya Aisha dafa yonent bi Aisha sallam man de war man la dama jaxlé ah wa yow yonent bi ndax ëlëk li ngeen am lu ngeen man mu ne ko Aisha ñetti place kenn dafa xalaat kenn ñetti place kenn dafa xalaat kenn kon nak ko yebo xalaat sa bop lol moy sunu dar ci tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh